Jest godzina 23, program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 2 marca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Sposób wyboru prezesa Sądu Najwyższego budzi wątpliwości polityków PiSu. Większość opozycji tych wątpliwości nie rozumie. W tym serwisie Trójki także o tragicznym bilansie lawiny we włoskich Alpach i o apelu organizacji pozarządowych w sprawie alarmów związanych ze smogiem. Prawo i Sprawiedliwość chce, żeby Trybunał Konstytucyjny zbadał tryb, na podstawie którego wybierany jest pierwszy prezes Sądu Najwyższego. Zdaniem grupy posłów PiSu obecny sposób wyboru szefa tej instytucji może być niezgodny z ustawą zasadniczą. Opozycja uważa, że wniosek do Trybunału w tej sprawie nie ma podstaw prawnych. Agnieszka Drążkiewicz. Wątpliwości PiS budzi tryb wyboru prezesa Sądu Najwyższego. Zgromadzenie ogólne wybiera go na podstawie wewnętrznego regulaminu, a uchwałę w tej sprawie wysyła do prezydenta. To sprzeczne z artykułem 2 i 183 Konstytucji, uważa Arkadiusz Mularczyk z PiS. Doszczeliśmy sytuację zupełnie kuriozalną, gdzie akt prawa wewnętrznego obliguje pana prezydenta do wyboru takiej, a nie innej osoby jako prezesa Sądu Najwyższego. Opozycja nie podziela wątpliwości partii rządzącej. Żadnych racjonalnych podstaw do ataku na tę instytucję nie mają, więc szukają pretekstu. Mówi Jan Grabiec z Platformy, a Kamila Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej dodaje. Tu chodzi o zastraszenie sędziów i po prostu o zemstę na pani profesor Gerzdorf, która stoi niezłomnie na straży niezależności wymiaru sprawiedliwości. Nieco inne stanowisko prezentuje Kukiz 15. Politycy tego ugrupowania twierdzą, że nawet jeśli Trybunał uzna tryb wyboru prezesa Sądu Najwyższego za niezgodny z konstytucją, nie oznacza to, iż od razu prezes straci stanowisko. Trzeba zmienić prawo i wybrać nowego prezesa, a to wymaga czasu, mówią politycy Kukiz 15. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski uważa, że nie ma podstaw do kwestionowania wyboru prezes Sądu Najwyższego. Zapowiada także szczegółową analizę argumentacji zawartej we wniosku PiS. Minister zdrowia zdecydował, że jeszcze w tym roku na leczenie zaćmy zostanie przeznaczone dodatkowe 57 milionów złotych. Najwięcej pieniędzy z rezerwy Narodowego Funduszu Zdrowia trafi do województw śląskiego, dolnośląskiego i mazowieckiego, bo w tych regionach jest najwięcej oczekujących. Zastrzyk dodatkowych pieniędzy kolejek nie zlikwiduje, ale na pewno je skróci, wyjaśnia Jakub Gierczyński z Narodowego Instytutu Zdrowia. Dodatkowo będzie przeleczonych dzięki tym 57 milionom złotych 24 tysiące chorych, więc to jest bardzo dobry krok do przodu. Byłem prywatnie, no to mi powiedziano, że to kosztuje 4,5 tysiąca. Pan Marian czeka na zabieg od 1,5 roku. Nie stać nas, emerytów, na tak duży wydatek. Pieniądze zostały przekazane do oddziałów wojewódzkich. Rzeczniczka Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia Sylwia Wądrzyk-Bulasz. Aktualnie na zabiegi w zakresie soczewki zaćmy oczekuje 500 tysięcy osób. Średni rzeczywisty czas oczekiwania w przypadku pilnym jest to 170 dni, a w przypadku stabilnym 600. Jeżeli rzeczywiście takie kroki byśmy robili co roku, mielibyśmy szansę w najbliższych 5-6 lat być może rzeczywiście zredukować te kolejki. W ubiegłym roku byliśmy na ostatnim miejscu w europejskim rankingu długości kolejek pacjentów czekających na leczenie zaćmy. Materiał przygotowała Ewa Dudzińska. 3 ofiary śmiertelne, 5 osób poważnie rannych, z których jedna walczy o życie. To tragiczny bilans zejścia lawiny we włoskich Alpach. Do zdarzenia doszło w okolicach miejscowości Courmayeur w Dolinie Aosty. Akcja poszukiwania ofiar została już zakończona. Lawina zeszła w wysokości 2000 metrów. Spadła na 18-osobową grupę doświadczonych narciarzy z Belgii, Niemiec i Włoch, amatorów jazdy poza przygotowanymi trasami. Ci, którym udało się wygrzebać spod śniegu, wezwali pomoc. Kilkadziesiąt minut później na miejscu były ekipy ratunkowe z psami i 2 helikoptery. Dla 3 osób, Włocha, Niemca i Belga, pomoc przyszła jednak za późno. Ratownicy podkreślali, że grupa zasypanych wyposażona była w elektroniczną aparaturę sygnalizacyjną, a niektórzy narciarze w poduszki powietrzne. Gdyby nie to, ofiar byłoby znacznie więcej. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. O obniżenie poziomów zanieczyszczenia powietrza, przy których ogłaszany jest alarm, zaapelowały do Ministerstwa Środowiska. Organizacje pozarządowe przed siedzibą resortu pikietę zorganizowały Greenpeace, Fundacja Rodzić po Ludzku i Krakowskie Stowarzyszenie Obywatel Mama. Według nich obecny system nie działa, bo nawet w dniach, kiedy zanieczyszczenie powietrza jest bardzo wysokie, w wielu miastach nie ogłasza się alarmu. Aktywiści argumentują, że nasz kraj ma najwyższe poziomy alarmowe, przez co mieszkańcy nie wiedzą, czym oddychają. Tymczasem w Polsce poziomy alarmowe są 3-krotnie wyższe niż przeciętnie w innych krajach europejskich. Są 3-krotnie wyższe niż na przykład w Czechach czy na Węgrzech. Mówi Paweł Szypulski z Fundacji Greenpeace Polska. Do haseł uczestników pikiety odniósł się rzecznik Ministerstwa Środowiska Paweł Mucha. Zwrócił on uwagę, że obniżenie norm alarmowych nie przekłada się na jakość powietrza. Musimy robić wszystko i działamy w tym kierunku, żeby właśnie poprawić poprawiać jakość powietrza w Polsce, żeby były to działania kompleksowe. Przede wszystkim uważamy, że powinny być to rozwiązania prawne. Resort przypomina, że w ramach Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działa portal i aplikacja, na których można sprawdzić stężenie zanieczyszczeń w całej Polsce. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. 5 minut po 23:00 w Trójce pora na sport. Wiadomości przygotował Krzysztof Łoniewski. Czekaliśmy długo na ten medal, ale w końcu jest. Pierwszy dla Polski w Mistrzostwach Świata w narciarstwie klasycznym wywalczył Piotr Żyła w konkursie skoków na dużym obiekcie w Lahti. Zajął trzecie miejsce, przebijając się na podium z miejsca szóstego, jakie zajmował po pierwszej serii, i tak skomentował największy sukces w swojej karierze. Nie, co powiedzieć, na pewno jestem zadowolony. Skakało mi się bardzo fajnie, bardzo dobrze. No i w sumie udało się medal zdobyć. Trudno mi cokolwiek powiedzieć. Nie liczyłem, nie myślałem, że w ogóle kiedykolwiek medal jakiś zdobędę. Skoncentrowałem się u góry i no i fajnie. No i fajnie. Zawiódł niestety Kamil Stoch. Po pierwszej serii zajmował miejsce czwarte, po finałowym skoku spadł na siódme, na szóste z dwunastego awansował z kolei Maciej Kot. Dawid Kubacki zajął ósmą pozycję. Wygrał, tak jak kilka dni temu, na skoczni średniej Stefan Kraft. Srebrny medal wywalczył Andreas Wellinger. W biegu sztafetowym pań nie było mocnych na Norweszki. Biegnąca na ostatniej zmianie Marit Bjergen nie musiała się nawet specjalnie wysilać, żeby zdobyć 17 złoty medal w Mistrzostwach Świata w swojej długiej karierze. Jej koleżanki wypracowały bowiem wcześniej tak dużą przewagę, że ani drugie na mecie Szwedki, ani trzecie Finki nie były w stanie nawiązać walki o złoto. Polki w składzie Justyna Kowalczyk, Ewelina Marcisz, Kornelia Kubińska i Martyna Galewicz zajęły ósme miejsce. A w piłkarskiej Lotto Ekstraklasie zmiana trenera w Gliwicach. Zawiadujący Piastem wylali z pracy Radosława Latala i mają zamiar zatrudnić, jak informuje Przegląd Sportowy, Dariusza Wdowczyka. Dymisja Latala specjalnie nie dziwi. Piastunki przegrały 5 ostatnich meczów i osunęły się w tabeli do strefy sportowej. Ze swoich kłopotów nie może się też wygrzebać Jerzy Janowicz. Tyle, że on gra przynajmniej w kratkę. Dopiero co wygrał Challengera w Bergamo, by dziś w imprezie podobnej rangi przegrać we Wrocławiu już w drugiej rundzie z Jurgenem Melzerem. W Dubaju grają i o większą stawkę, i o bez porównania większe pieniądze. I proszę sobie wyobrazić, że Andy Murray obronił aż 7 meczboli i wygrał w końcu w 3 setach ćwierćfinał z Filipem Kohlschreiberem. Wszystkie meczbole miały miejsce w tiebreaku drugiego seta, a rzeczony tiebreak trwał ponad pół godziny. Meczbole i tiebreaki nie dla Marii Szarapowej w tegorocznym Roland Garros. Organizatorzy, czyli Francuska Federacja Tenisowa, zapowiedzieli, że nie przewidują przyznania dzikiej karty dla wracającej do gry o stawkę rosyjskiej dopingowiczki. Brawo. Kończymy innym sportem, w którym piłka fruwa nad siatką. W jedynym dzisiejszym meczu w siatkarskiej plus lidze Oniko AZS Politechnika Warszawska przegrał 1-3 z Efektorem Kielce. I to by było prawie na tyle, jeżeli chodzi o tematy sportowe, ale jeszcze zaprosimy na bieg Piastów. Bieg Piastów w Trójce. Na emocje sportowe zaprasza sponsor programu, marka Brubeck, oficjalny partner techniczny biegu Piastów. Przed nami finałowy weekend 41. biegu Piastów. Na Polanie Jakoszyckiej pojawią się i młodsi, i starsi uczestnicy, bo to podobno jeden z najbardziej zdrowych rodzajów nie tylko sportu, ale w ogóle ruchu, mówi dr Stanisław Szymanik, ortopeda, lekarz polskich skoczków i Justyny Kowalczyk. Narciarstwo biegowe w zasadzie nie ma żadnych słabych stron, jeżeli chodzi o jakikolwiek negatywny wpływ na nasze zdrowie. Sam ruch wszystkich stawów, który jest związany z biegiem, ruch, który jest wykonywany zimą, najczęściej w temperaturach poniżej zera, czyli oddychamy tym powietrzem najbardziej zdrowym, z reguły pozbawionym wirusów. Ruch, który nie jest związany z dużym ryzykiem uszkodzenia jakiegokolwiek układu, przede wszystkim mięśniowego, mięśniowo-stawowego. Działa świetnie, jeżeli chodzi o układ krążeniowy. Proszę pamiętać, że to nie tylko my ortopedzi, ale również przede wszystkim kardiolodzy polecają bardzo dyscypliny wytrzymałościowe. Rzeczywiście, proszę o tym pamiętać, a w biegu Piastów wystartuje ponad 6 tysięcy osób. Pierwszy bieg na dystansie 30 km techniką dowolną rozpocznie się jutro o godzinie 10. Tuż po nim narciarze pobiegną 9 km techniką klasyczną. Na emocje sportowe zaprosił sponsor programu, marka Brubeck, oficjalny partner techniczny biegu Piastów. W najbliższych godzinach jeszcze silny wiatr na Mazowszu, w Łódzkiem i na Lubelszczyźnie. Do tego w nocy opady deszczu, a na północnym wschodzie i na południu także deszczu ze śniegiem. Jutro popada na północnym wschodzie Polski, rano także w centrum i tu może padać deszcz ze śniegiem. Na północnym wschodzie będzie 5 stopni, najcieplej będzie na południowym zachodzie, bo tam 12, a w większości regionów od 6 do 9. Trójka. Program trzeci. Soul. Muzyka duszy. Zaprasza Hirek Wrona. Rok 1990, grupa The Time, oczywiście z udziałem Prince'a, bo jak zwykle rozpoczynamy nasze czwartkowe spotkania od nagrań tego artysty, który opuścił nas 21 kwietnia ubiegłego roku. Jeszcze nawiązując do tekstu piosenki Donald Trump, bo tak się nazywał ten utwór, to jest to pieśń miłosna jak najbardziej, absolutnie z polityką nie ma nic wspólnego, jedynie w refrenie artyści śpiewali sobie, że może chcesz być naprawdę taka wspaniała, na przykład jak Donald Trump. Ewa Redel i Chryk Wrona witają w audycji Soul, muzyka duszy. 1, 2, 3, 4. I'm gonna dedicate this to my mother and father, Mr. and Mrs. Gay, who are in the audience. I'd like for you to acknowledge them, ladies and gentlemen. I love them very much. Also my family, sisters and brothers, and all of you. Rockets, moonshots, spend it all, I have not. This ain't living, no, no, no, no. Inflation, no chance to increase finance. Bills piled up, sky high. Send that boy on to die. Say God bless you and God keep you. praying a prayer for each and every one of you. Heaven bless you, heaven keep you. La la la la la la. Jedno z najpiękniejszych nagrań Marvina Gaya, Inner City Blues, nagranie koncertowe. Twórca chicagowskiego soulu Curtis Mayfield i jego absolutnie znakomity album Curtis w wersji zremasterowanej. Get it. Znakomita produkcja oczywiście Kogo Quincy'ego Jonesa, jakżeżby inaczej. The Brothers Johnson, Get the Funk Out My Face. To zespół braci Johnson, oczywiście, z którymi współpracował Quincy Jones. No i słychać było tę rękę mistrza. Później, niewiele później zaczął współpracować z Michaelem Jacksonem i z efekty tej w kolaboracji znamy doskonale. Blackfoot to jeden z tych artystów, którzy zdecydowanie zbyt wcześnie nas opuścili, bo mogli jeszcze wiele fantastycznych utworów popełnić. Street Girl to nagranie z 2007 roku. City Slicker to tytuł albumu. String, and if she'd wanna bring, I would give her anything if she would. Jakżeż przepięknie skończył się i agresowo ten utwór. Znakomity zresztą Isley Brothers, rok 1973, album 3 plus 3. Album, który moim zdaniem jest najlepszym w dorobku zespołu. Zresztą to był najlepszy chyba okres, najbardziej twórczy. Dzisiaj być może nie doceniamy wkładu Isley Brothers w rozwój funky soul, ale pamiętajmy, że oni jeszcze zaczynali działalność w latach 50., a później zostali uszanowani przez bardzo wielu raperów, co ci wyrazili samplując ich po prostu. Isley Brothers, rok 1973. Yours and yours and yours and what you see. What's not meant for me is your world. But you don't have to be lonely, cause in your world you are truly free. The thoughts that fill my mind are a very special kind, because they're home to me and me alone. And then I realize that we all have a home inside. Was meant for us to be what we wanna be. And it's your world. It's yours and yours and yours and what you see. What's not meant for me is your world. But you don't have to be lonely, cause in your world you are truly free. Każdy kolekcjoner muzyczny ma swój sposób układania płyt. Jedni alfabetycznie, inni po wykonawcach i alfabetycznie. Ja z kolei staram się raczej tak stylistycznie układać płyty. I album, albo albumy, bo chyba mam ich wszystkie. Jilla Scotta Herona stoją u mnie na półce z napisem Pionierzy kultury hip-hop. jeden z klasycznych wykonawców Philadelphia Sound, czyli tego brzmienia, które charakteryzowało Filadelfię lat 70., a więc połączenia disco, soulu, funky, takiej bardzo tanecznej muzyki, z której zresztą bardzo wiele brali pierwsi twórcy kultury hip-hop, to znaczy brali te breaki, czyli te instrumentalne przejścia pomiędzy partiami wokalnymi i z tego robili podkłady dla raperów, którzy później tam sobie rymowali różne historie, ale to już zupełnie inna sprawa. OJ's, The OJ's, rok 1972 i 992 argumenty. I just had to taste. Now that was the birth of our love affair. And since then it's grown a thousand times. You're the sweetest thing that love can bring. And I'm so glad that you're mine. It's wonderful to be in love with you. It's so nice to know that you love me too. No one in this world is perfect, but you're the closest to perfection as one can be. You are my inspiration. You're the other half that makes the whole of me. Compliments to you from all the people who knows how you brighten up my world. And you keep it bright every day and night. You are just quite a girl. It's wonderful to be in love with you. Oh yes it is, yes it is. It's so nice to know that you love me too. Baby, ooh baby, I wouldn't leave you if I could. Mama, ooh mama, your love is so doggone good. Every day it's gonna be that way, just as long as I'm your man. It's wonderful to be in love with you. Yes it is, it's so nice. Wonderful głos, chyba Państwo rozpoznali bez trudu, Isaac Hayes, rok 1974, który rozpoczynał swoją karierę w wytwórni Stax Records, by później zasłynąć swoimi epickimi, psychodelicznymi, pełnymi instrumentów smyczkowych kompozycjami. Isaac Hayes, 74 rok. Your love Bennego i Kinga pochodzącego z północnej Karoliny znamy z zupełnie innego utworu, przede wszystkim Stand By Me, ale on nagrał wiele znakomitych utworów. Dzisiaj specjalne, bo może nie specjalne, ale takie comiesięczne wydanie klasycznego soulu w audycji Soul Muzyka Duszy. Audycję zrealizowała Ewa Redel, przygotował ją Hirek Wrona, a na zakończenie naszego spotkania Chuck Brown, szalony, niesamowity, również nomen omen pochodzący z północnej Karoliny. Dziękuję Państwu za uwagę. Dobranoc. Want to deal.